Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu dżihadysta zaatakował młotkiem policjanta z trójosobowego patrolu. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała Andrzeja Zielonackiego na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. MSZ Białorusi wezwał na rozmowę ambasadora Litwy. Poinformowano, że ma to związek z wywiadem telewizyjnym prezydent Dalii Grybauskaitę. W Paryżu dżihadysta zaatakował młotkiem policjanta z trójosobowego patrolu. Kolega napadniętego oddał dwa strzały, raniąc napastnika, który został przewieziony na oddział intensywnej terapii. Policjant odniósł niegroźne obrażenia głowy. Na placu przed katedrą Notre Dame w Paryżu napastnik rzucił się do ataku na policjanta, krzycząc, że to za Syrię. Według wstępnych ustaleń jest to 40-letni Algierczyk, mający kartę pobytu we Francji, który przedstawia się jako algierski student. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb twierdzi, że policja sprawdza, czy dokumenty tożsamości są prawdziwe. Koledzy zaatakowanego policjanta zareagowali z zimną krwią, dlatego dla napadniętego nie skończyło się to z gorszymi skutkami. Napastnik, nienotowany w archiwach francuskiej policji, uważa, że jest żołnierzem kalifatu, czyli tak zwanego państwa islamskiego. Przedstawiciel związków zawodowych policji podkreśla, że funkcjonariusze są coraz częściej celem ataków terrorystycznych. Znów atak na policjanta. Pamiętamy, że to policjant zginął w kwietniu na polach elizejskich. Pamiętamy o ataku w Luwrze. Dlaczego policja? Bo policja dzisiaj symbolizuje republikę i demokrację. Policja dokonała rewizji mieszkania mężczyzny na północno-zachodnich w przedmieściach stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Zielonackiego na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zagłosowało 14 członków komisji, głównie z PiS. Przeciw było troje posłów z PO i Nowoczesnej. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość zastąpi na tym stanowisku wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata, którego kadencja upływa 26 czerwca. Andrzej Zielonacki zapewnił podczas przesłuchania go na posiedzeniu komisji, że orzekając w sprawach konstytucyjnych nie będzie kierował się swoimi poglądami politycznymi, które, jak powiedział, zostawi w szatni, lecz konstytucją. To, że dzisiaj jestem sympatykiem konkretnej partii politycznej, to nikt mi nie uwierzy, że jutro czy za tydzień przestanę być sympatykiem tej partii. Natomiast na pewno zapewniam Państwa, że publicznie nie będę się wypowiadał na tematy polityczne i na tematy partyjne. Uważam, że to nie jest rola sędziego. Sędzia, zwłaszcza sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powinien wyrażać swoje poglądy prawne. Wyrok. Taką dewizą będę się kierował w ewentualnej pracy w Trybunale. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się już jutro. MSZ Białorusi wezwał na rozmowę ambasadora Litwy. Poinformowano, że ma to związek z wywiadem prezydent Dalii Grybauskaitę dla telewizji LRT, w którym wymieniła Białoruś jako państwo stwarzające zagrożenie dla republik nadbałtyckich i Polski. Mówiąc o zaplanowanych na jesień białorusko-rosyjskich manewrach Zapad 2017, użyła określenia agresywne zabawy skierowane przeciw Zachodowi. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że Mińsk od ambasadora Litwy zażądał wyjaśnień. Zwrócono szczególną uwagę na to, że użyte przez prezydent Litwy określenie agresywne zabawy jest obraźliwe dla Białorusi, która, jak napisano w komunikacie, prowadzi pokojową politykę wnoszącą realny i ogólnie uznany wkład w sprawę umocnienia bezpieczeństwa regionalnego. Resort Spraw Zagranicznych przypomniał, że Białoruś i Litwa podpisały 20 lat temu porozumienie o dobrosąsiedztwie i przyjaźni. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. No już teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Dobry wieczór. Trener Adam Machałka ma do dyspozycji na zgrupowaniu wszystkich piłkarzy powołanych na sobotni mecz z Rumunią. Nastroje są znakomite i trudno, żeby były inne. Przewaga w tabeli nad rywalami jest duża, a forma naszych piłkarzy zdaje się być dobra. Nic tylko grać i wygrywać, a wtedy autostrada, mówi Robert Lewandowski. Arcyważny mecz. Jeśli byśmy zwyciężyli z Rumunią, to nie tylko, że wyjdziemy na autostradę, ale to już na autostradę, na której będzie można się rozpędzić i miejmy nadzieję, że nikt nas nie zatrzyma. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie zagraliśmy tego meczu. Gramy u siebie i musimy pokazać to, co mamy najlepsze. Musimy najpierw rozegrać mecz, zwyciężyć, a później możemy gdybać, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dla nas to jest ostatni mecz w tym sezonie, tu trzeba dać siebie maksa, bo fajnie kończyć sezony, jak się zwycięża, szczególnie w reprezentacji. A teraz koszykówka. Koszykarze walczą o Mistrzostwo Polski, trwa finałowy playoff. Dziś w Toruniu zawodnicy polskiego cukru pokonali Stelmet Zielona Góra 84-74 w trzecim meczu finału. Wygrali po raz pierwszy i w rywalizacji do czterech zwycięstw zrobiło się 2-1 dla Stelmetu. Niezadowolony był trener koszykarzy z Zielonej Góry Artur Gronek. Zwycięstwo wymknęło się jego zespołowi w ostatnich minutach. Oczywiście, że jestem świadomy tego, że w finale może się wszystko zdarzyć. Nie może się zdarzyć to, że pozwalamy zagrać im to, co mają najgroźniejsze i nie możemy tego zatrzymać konsekwentnie, tak jak to robiliśmy przez 32 minuty i przez 80 w domu. Przeanalizujemy wszystko, zobaczymy, z czego tak naprawdę wynikła nasza niedyspozycja w ostatnich tych 6 minutach. A i na pewno musimy z innym podejściem zacząć następne spotkanie, nie czekać na to, że Toruń nie trafi, tylko wziąć sprawę w swoje ręce. Nasze siatkarki rozegrały dziś pierwszy mecz w prestiżowym, choć towarzyskim tylko turnieju w Montreux. Grały z lepszymi od siebie Brazylijkami. Po dwóch setach było nieźle, był remis, ale dwie kolejne partie wygrały Brazylijki i cały mecz 3-1. Jutro pojedynek z Tajlandią. Robert Kubica testował dziś na torze w Walencji bolid Renault. Nie taki sam jak te dzisiejsze, taki z 2012 roku, ale nie to się liczy. Po 6 latach znowu prowadził samochód z F1. Zrobił 115 okrążeń, blisko 500 kilometrów. Nie ujawniono, czy czasy Polaka były dobre czy złe, ale może, podkreślam, może to pierwszy krok do powrotu na tor. Deszcz zmusił dziś organizatorów French Open do przełożenia ćwierćfinału w turnieju męskiego na jutro. Paniom udało się rozegrać 2 mecze i już wiemy, że w półfinale w czwartek spotkają się Jelena Ostapenko i Timia Abaczyński. Łotyszka pokonała dziś w 3 setach Dunkę Woźniacką, a Szwajcarka wyeliminowała po 2 setach do 4 Francuzkę Mladenowicz. I jeszcze informacja piłkarska. Futbolowy świat był dziś raczej leniwy, ale w Kopenhadze towarzysko grali Duńczycy, nasi grupowi rywale i Niemcy, mistrzowie świata. Był remis 1-1. W sobotę, kiedy Polacy zagrają z Rumunią, Duńczycy na wyjeździe zmierzą się z Kazachstanem. Środa deszczowa i może popadać w całym kraju. Będzie też chłodniej, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie i 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Prawie 8 minut po godzinie, 7 minut po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie, razem z Agnieszką Łukasiewicz, która audycję realizuje, Natalią Grzeszczyk, która czuwa nad przebiegiem audycji i do godziny, do północy dokładnie, będziemy Państwa próbować troszeczkę rozbawić. To już nie bardzo wtorek, jeszcze nie bardzo środa. Zapraszamy na... Powtórek z rozrywki. Mężczyzna to krucha istota. Mężczyzna wrażliwy to byt. Otwarty na świat niby wrota. Źle o nim pomyśleć to wstyd. Mężczyzna, skarbnica to wrażeń. Płynące ziarenko wśród mórz. I nawet przy drobnym katarze nie radzi on sobie i już. Mężczyzną być trudno na świecie, gdzie podłość panuje ziąb. Więc szuka oparcia w kobiecie, co jest przemocarna jak dąb. Kobieta strukturę ma stali, odporność jak słoń, albo dwa. Posłucha, gdy chcesz się wyżalić, bo pewną wrażliwość też ma. Kobieta się od nas tak różni się od nas, że hej. A my nie jesteśmy jej dłużni i też się różnimy nie mniej. Kobieta z mężczyzną pospolu to ogień i woda, nespa? Lecz w owym konflikcie żywiołów kompromis osiągnąć się da. Usuńmy, panowie, przeszkody. Czasami już w życiu tak jest, że dłoń czas wyciągnąć do zgody. Partnerka doceni ten gen. To nie jest tak trudne, o dziwo, potrzebna maleńka jest rzecz. Niech da nam dwie dychy na piwo i wyślę z kumplami na mecz. I co ja mam zrobić z tobą, gdy nagle wróciłeś pod drzwi? Z oczami jak biedne bobo, jak spaniel, bo wilk zgubił kły. Wycieczka niedługa od romansu na dno. Wariata nie strugaj, bo biury posprząta kto? cię ukradła, już inny żonaty się śni. Więc jako promocja nagła walizka i w bonusie ty. Już było jej ciasno, choć mieszkałeś dni dwa. Masz pomroczność jasną, co, że nikt tylko ja. Zabieraj stąd swe klamoty, że co, czekoladę ci dam? A dla ciebie mam tylko trotyl, nakarmić czy grzecznie zjesz sam? Malejesz po trochu, trudno powiem ci w twarz. Jedynie samochód, tylko to duże masz. Mroczność to tytuł piosenki, którą zaśpiewała Dorota Osińska, muzyka Piotra Banaszka, słowa Małgorzaty Wojciechowskiej. Pomroczność to jest też takie słowo, które pasuje do pory doby, o której się spotykamy w powtórku z rozrywki. Ja Państwu może przypomnę adres mailowy powtorek@polskieradio.pl. Może komuś się przyda, może ktoś będzie chciał utrzymywać z nami w ten sposób kontakt. powtorek@polskieradio.pl. Wcześniej przed piosenką o pomroczności, piosenką śpiewaną przez Dorotę Osińską, Maurycy Polaski przedstawił Państwu swój utwór Para nie zawsze nasycona. I do takiej kwestii kłopotów związkowych, takich wyrażonych sformułowaniem, że ktoś polazł na bok, wrócimy jeszcze dzisiaj w naszej audycji. Przed północą przedstawimy Państwu kolejne ze słuchowisk Marii Czubaszek, bo przypominam, że w każdy wtorek przed północą przypominamy archiwum naszej znakomitej aktorki, aktorki też troszeczkę, autorki trójkowej Marii Czubaszek i to będzie słuchowisko Jeszcze cię nie zdradziłam, to przed północą. A w roli głównej dzisiaj w naszej audycji wystąpią twórcy takiej formacji, która od dłuższego czasu pojawia się w naszych audycjach rozrywkowych, a jeszcze nie było nigdy okazji do tego, żeby sobie o tej formacji porozmawiać, żeby te formacje Państwu przedstawić i dzisiaj taka okazja się zdarzyła. Za chwilę pojawią się w naszym studiu, będziemy rozmawiać, będziemy Państwu przedstawiać archiwalne nagrania tej formacji. Oni korzystają z takiego hasła, które też idealnie pasuje do pory doby, w której się spotykamy. Na przykład na okładce płyty, którą mam przed sobą, jest użyte hasło nie śpi, śmiej się. No i mam nadzieję, że Państwo będą z tego hasła przynajmniej

wydaliśmy parę dni temu. Marcinie, ja nie chcę jakoś cię napominać, ale nie zacząłeś tak jakoś promocyjnie. Nie, nie, przepraszam, ale to jest cały czas trauma, z którą nie potrafię się samodzielnie uporać. Proszę nie traktować poważnie wszystkiego, co panowie będą mówili, bo oni generalnie rozumiem, że ich kontakt polegał na tym, że nie zachowywali się poważnie. Czy kompania satyryczna M3 wzięła się ze studenckiego wygłupu, tak można by było powiedzieć? Z takiego postudenckiego, ze świętej pamięci Radia Toruń, gdzie wtedy wszyscy pracowaliśmy w bardzo poważnych dziennikarskich rolach i po godzinach, dosyć późno, stąd właśnie to nasze hasło, nie śpi, śmiej się. Bawiliśmy się w kabaret, który jakby coraz mocniej stał się chyba takim naszym najważniejszym fragmentem życiowego radia. No ja to nazywam okresem niekontrolowanego szaleństwa. To trwało raptem 4 lata, ale faktycznie było czymś bardzo ważnym. Chyba mi się pierwszy raz zdarzyło w ogóle w życiu, jak się z nimi spotkałem, bo generalnie muszę to zdradzić na antenie, że M3 to założył właśnie Marcin Maciek, który nas teraz słucha, mieszka tu niedaleko, i Michał, który... O właśnie, Michał. Właśnie został dzisiaj ojcem. Dzisiaj został także ojcem, pozdrawiamy Nadię, znaczy, Michała. W sensie, że urodziło mu się dziecko. W tym sensie został ojcem. Czy to chyba... Aha, tak, był żarcik, przepraszam. Ja tu strasznie poważnie podchodzę do tej wypowiedzi. W każdym razie, kiedy ich spotkaliśmy razem z moim bratem, to tak mi się zdarzyło chyba pierwszy raz w życiu, że polubiłem kogoś na pierwszy rzut oka. Oczywiście to był błąd, co potem wykazały następne lata, no ale w błędach tkwimy całe życie. Ale jesteście w stanie określić, ile osób w sumie tworzyło kompanię satyryczną M3? Czy to było płynne, czy zawsze ten sam skład był od samego początku do samego końca? I tak, i nie, bo rzeczywiście nazwa wzięła się od naszych imion ojców założycieli, czyli mojego, Marcin, Michał i Maciej. Potem doszli koledzy, uznaliśmy, że nazwa M3PJW byłaby może trochę mało sprawdzająca się w promocji. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Ale w sumie było nas... Bardzo dużo, bo podstawowy jak gdyby trzon tego wspaniałego zespołu to było 6 osób, jeszcze Krzysiu Rybka, a dookoła nas krążyło 10 osób, które działało aktywnie w różnych działaniach, plus około 40 bardzo sympatycznych osób, które nas lubiły i nam pomagały. Więc byliśmy takim dość sporym statkiem dzikusów. Powiedzieliście, że spotykaliście się po godzinach, późnym wieczorem czy nocą, tak? I to było co? Regularna taka praca, że się umawialiście, że raz w tygodniu przychodzicie, każdy przynosi jakieś teksty? Jak to wyglądało? Jak to tworzyłem? We wtorek, prawda? Tak. W związku z czym gdzieś we wtorek o 20, w związku z tym o 19.30 przystępowaliśmy do pisania tekstów. Nie było już czasu na ich nagranie, więc w dosyć dużym stresie robiliśmy to wszystko na żywo, co może było receptą, że nam się to udało. Później, kiedy próbowaliśmy niestety przenieść nasze radiowe wybryki na scenę, okazywało się, że ten system pracy niekoniecznie się sprawdza i próba występu przed publicznością z połową próby, połową, bo koledzy się dosyć mocno kłócili i rozchodziliśmy się w różnych humorach, niekoniecznie się sprawdza. To jest wizja Marcina. Naprawdę było tak, że teksty były wcześniej pisane, generalnie jak komuś coś przyszło do głowy, a Maciek Grzesiński fantastycznie je potem montował i nagrywał, a jedyna prawda, jaką powiedziałeś przed chwilą, to jest to, że przed naszymi występami scenicznymi, nazywanymi szumnie kabaretowymi, było pół próby. Do końca nigdy nam się nie udało dociągnąć. W ogóle zauważyłeś, że jak zaczęliśmy występować w Radiu Toruń, to Radio Toruń już nie istnieje. Tak. Występy kabaretowe były w piwnicy pod Aniołem w toruńskim ratuszu, który też jakoś dziwnie potem przestało ratusz istnieć. Istnieje. Ratusz jeszcze jakoś póki co tak. Piwnicy pod Aniołem nie ma. Widać, że jakoś jednak to może jedźcie wy już do domu, dobrze? To jedźcie wy już sobie spokojnie. Nie, to może przypomnijmy coś z archiwum M3, potem do rozmowy wrócimy. Opowieści samowite, czyli do wiary. Krzysztof Cicierski, przepraszam, Krzysztof C. wiódł spokojny żywot, pełniąc jak najlepiej mógł obowiązki głowy rodziny. Codziennie odwoził do pracy swoją żonę, codziennie żona znikała za drzwiami kamienicy na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieściła się jej firma krawiecka. Codziennie odwoziłem żonę do pracy. Codziennie żona znikała za drzwiami kamienicy na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieściła się jej firma krawiecka. Życie państwa C toczyło się swym monotonnym rytmem. Lecz jak wiemy, los płata rozmaite figle. Pewnego dnia, gdy żona Krzysztofa C zniknęła za drzwiami kamienicy, a pan Krzysztof już odjeżdżał swoją seledynową zastawą, ujrzał, że z tylnych drzwi budynku wymyka się postać uderzająco podobna do jego małżonki. Pomyślałem, ale podobna do Antosi. Ale przecież to nie ona. Antosia jest teraz w swojej firmie krawieckiej i tyra jak wół. Uspokajając się w ten sposób, Krzysztof C odjechał do domu. Myśl ta jednak nie dawała mu spokoju. By mieć całkowitą pewność, że to nie moja Antosia, następnym razem, gdy ją odwiozłem, postanowiłem poczekać chwilę i obserwować tajemniczą postać, która wymyka się tylnymi drzwiami kamienicy. Krzysztof C. rzeczywiście tak zrobił. Przycupnął za stojącym na podwórzu pojemnikiem na śmieci i ukradkiem obserwował tylne drzwi. I co zobaczyłem? Otóż postać, która chyłkiem przemykała przez podwórze, okazała się moją Antosią. Nie zdradzając swojej obecności, podążyłem, by sprawdzić, dokąd żona idzie. Pani Antonina C. udała się w kierunku Nowego Rynku, gdzie po bruku spokojnie dreptały gołębie. Pani Antonina, wymachując rękoma i wrzeszcząc w niebogłosy, rzuciła się w sam środek statka ptaków. Byłem przerażony, poruszony. Antonina urywała się z pracy straszyć gołębie. To była prawda. Reszty szczegółów pan Krzysztof C. dowiedział się od żony, która zauważyła, że mąż odkrył jej tajemnicę. Załamana wyjawiła całą prawdę o sobie i swojej przypadłości. Okazało się, że firma krawiecka była tylko, niestety, przykrywką, fikcją, abym nie mógł odkryć nałogu żony. Faktycznie, przychodziła do domu oblepiona piórami, ale tłumaczyła, że to od wypychania poduszek. Teraz już wiem, że całymi dniami po prostu straszyła gołębie. Mąż i rodzina szybko udzieliły pomocy Antoninie C. w walce z jej uzależnieniem. Jak sama mówi... Jest lepiej. Tylko od czasu do czasu postraszy jakiegoś wróbla. No wie pan, z tego nie wychodzi się z dnia na dzień. Program M3 znakuje swoje skecze. Czerwona kropka w górnym rogu głośnika oznacza, że skecz jest długi. Chronić swoje dzieci. Nie wyprowadzaj psa. O niego przecież też trzeba dbać. M3. Strasznie śmieszny program. M3, strasznie śmieszny program dzisiaj u nas w powtorku z rozrywki. Jarek Jaworski i Marcin Czyżniewski są naszymi gośćmi, czyli ustaliliśmy, że to się zaczęło w radiu i to była główna postać, tak? M3. A jeszcze wspomnieliście o tym, że była sceniczna, to znaczy kabaretowa taka, ale to często się zdarzyły tak, i nie, dużo to było się takich zdarzyło występów. Cztery razy, cztery razy, i to razy, pewnie dokładnie. Głównie dla przyjaciół. Cztery razy. Tak, ale robiliśmy też akcje, wymyśliliśmy... To była bardzo duża część naszej działalności, czyli działalność akcyjna. Wymyśliliśmy właśnie tak, jak powiedział Marcin, niechód pierwszomajowy. Pod hasłem o nic nam nie chodzi. Tak, to był protest przeciwko pochodom, bo uznaliśmy, że w dniu 1 maja prawdziwy człowiek pracy powinien nie chodzić, czyli odpoczywać. Jak to wyglądało? Nie chodziliśmy przed ratuszem. Znosząc hasła... Niechodowe. Zakończyliśmy budowę metra warszawskiego. Tak, zakończenie budowy metra warszawskiego, była... tak. W 2000 roku oddaliśmy do użytku metr warszawski. Ale w Toruniu? W Warszawie jak najbardziej. To były czasy, trudno sobie wyobrazić, gdzie metra w Warszawie nie było. Kończyło się. Myśmy zbudowali z cegiełek taki pod kinem Muranów. Metr taki z dokładnie wymierzony. Tak. No i oddaliśmy do użytku. Zakończenie budowy metra się odbyło. Niestety potem pojechaliśmy gdzieś udzielać jakiegoś wywiadu i jak wróciliśmy, ktoś ten metr ukradł. Metro już dzisiaj jest, więc nie, i tak wszystko skończyło. Nawet dwie linie z tego, co widziałem. No i zrobiliśmy też akcję, która się do dzisiaj ciągnie. To chyba jedyna. To się nazywało i nazywa Wielka Ściskawa. To jest ściskanie się jak największej ilości osób w sercu o powierzchni 20 metrów kwadratowych. Ale powiedzmy, że chcieliśmy to najpierw zrobić w mieszkaniu Krzysia Rybki, bez spółdzielczym, na wielkim toruńskim osiedlu Rubinkowo. Nie wiadomo, dlaczego spółdzielnia zareagowała wezwaniem policji, nadzoru budowlanego. I Straży Miejskiej. I Straży Miejskiej. Musieliśmy przenieść akcję gdzie indziej. Dzisiaj jest to rzeczywiście powtarzane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku. Znaczy ja z perspektywy czasu rzeczywiście patrzę i widzę, że 100-150 osób ściśniętych w mieszkaniu na 20 metrach kwadratowych na trzecim piętrze. Wielkiej płyty. Z wielkiej płyty mogło nie być najlepszym pomysłem. Tak, dzisiaj zdajemy się już powoli rozumieć i nawet trochę rozgrzeszać zarząd spółdzielni Lubinkowo. Ale wspomnieliście o tym, jak na to zareagowała spółdzielnia mieszkaniowa, ale domyślam się, że też były różne inne reakcje na różne inne wasze przedsięwzięcia, bo każde z nich, tak z tego, co teraz opowiadacie, brzmi niepokojąco lekko. Tak, rzeczywiście pewnie jest ze wszystkiego zdawaliśmy sobie sprawę, jeśli chodzi o konsekwencje, ale robiliśmy też filmy. Ach tak. Kilku znanych, nie będziemy wymieniać nazwisk aktorów. Jan płaci Machulski, nam do dziś. Jan Machulski niestety już nie żyjący, ale płaci nam dziś duże pieniądze, żebyśmy nie wspominali o tym, że grali w filmie Bartenstein Afera na zamku Bartenstein. Broń Boże, proszę nie rzucać się teraz do internetu i nie ściągać. Tak. Nie, bo jest wersja z rosyjskimi napisami i z rosyjskim dubbingiem. Nazywa się Teutony idą na wojnę. I jest na YouTubie, nie wiem skąd to się to miała wzięła. Być pierwsza polska komedia o krzyżakach. Rzeczywiście o krzyżakach była. Z tą komedią może... czasami tak. Że tak powiem, zasób aktorski bardzo, bardzo zacny, bo Jan Machulski w roli komtura głównego. Jerzy Bończak, tak. Asia Brodzik, Jan Wieczorkowski. Boryś Szyc. Jak to się nie udało, Bartek Świderski, to nie wiem, dwójka Damięckich i Marcin Dorociński w roli Wiedźmina. To bardzo była urocza rzecz, któremu kradną konia na koniec. A Wiedźmin w kontekście krzyżaków wam tutaj wyszedł, tak? Jakoś? Dokładnie. Aha. Akurat wnosi... Nie mogę, to jest ostatnia scena. Nie. Ale i tak nikt tego nie będzie oglądał, tak. Więc może lepiej, żeby nie oglądał. Kto jak zdradzę koniec, to nikt nie obejrzy. Wnosi dwa miecze nagie, które nie chcą... Wiedźmin. Bo to jest... Bo to nie we wszystkich podręcznikach historii o tym piszą, ale my wiemy, jak było naprawdę. To jest ujawnienie prawdy, prawdy historycznej. Wiedźmin wniósł dwa nagie miecze. Tam siedział Ulrich von Jungingen w tym zamku, naszym Bartensteinie. I w momencie, kiedy Wiedźminowi ukradziono konia, on te dwa miecze przekazał Ulrichowi. I wyszedł szukać konia. No, oczywiście to zrozumiałem. Jarek w to wierzy, także... Proszę być dla niego wyrozumiały. Ja jestem ciekaw, jak państwo sobie radzą przy radioodbiornikach z weryfikacją tego, co oni mówią poważnie, a co niepoważnie, ale po prostu życzę państwu miłej zabawy w słuchaniu tego. Ja jeszcze parę poważnych informacji postaram się od nich wydobyć, ale czy się uda, to się okaże. No i oczywiście posłuchamy sobie materiału w M3 jeszcze. To teraz kolejny z nich. Zaraz potem toruński artysta Mariusz Lubomski, może wam znany. Bardzo lubimy i pozdrawiam. Serdecznie. Zaśpiewa. Tajne akta kompanii M3. W sądzie okręgowym w Toruniu toczy się rozprawa przeciw Mikołajowi K., oskarżonemu o publikację szerzącego pornografię dzieła pod tytułem O obrotach ciał niebieskich. Pikanterii procesowi dodaje fakt, iż wspomnianą książkę wprowadzono jako podręcznik do szkół wyższych. W publikacji stanowiącej główny dowód w sprawie przedstawiono kilkadziesiąt rycin ukazujących ciała nie tylko pojedynczo, ale i w różnych układach, także z udziałem modeli. Analiza dzieła doprowadziła do ustalenia personaliów niektórych modeli i spowodowała oskarżenie Sławomira P., pseudonim Wodnik, Kazimierza Z., pseudonim Strzelec oraz Wandy K., pseudonim Panna, o współudział w przestępstwie. W książce umieszczono też ryciny znanych gwiazd bez ich zgody. Dzieło zawiera obrazy Kasiopei W., Andromedy S., Syriusza Z. oraz Kozy M., siostry znanego aktora Koziołka M., zwanej niesłusznie w związku z jej niektórymi zdolnościami kapellą. W dziele opublikowano ryciny innych zwierząt, takich jak baran, lew, byk oraz pary niedźwiedzic, co spowodowało oskarżenie Mikołaja K. o uprawianie zoofilii w celach komercyjnych. Prokurator silnie podkreśliła, iż jedna z niedźwiedzic, zwana Małą, w momencie publikacji była jeszcze nieletnią. W trakcie rozprawy Wenus S. oskarżyła Mikołaja K. o publikację fotomontażu swojego ciała. Konfrontacja osoby i w cudzysłowie dzieła potwierdziła stawiany zarzut. Argument obrony, iż Mikołaj K. ukazał w swej pracy tylko prawa rządzące naturą, nie potwierdza udokumentowany udział bliźniąt. Nie udało się ustalić jedno czy dwujajecznych. Podejrzenia prokuratury wzbudziły zeznania świadków, iż Mikołaj K. wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Ziemia stanowczo temu zaprzeczyła, stwierdzając, iż jej stosunki ze słońcem układają się jak najlepiej. zakleszczony w swej kapsule, odgrodzony kulą szyby, między błogim snem a bólem żyje jak kosmiczny przybysz. Na korzeni grubym sznurze, w rękach ziemi niczym drzewo, wbrew logice i naturze, uporczywie patrzę w niebo. Szukam szczęścia na księżycu. Drogocenną próbką skały, utrudzony mleczną drogą, znów oświty postarzały, wracam wszystko dzielić z tobą. Gwiezdny uśmiech niosę w gości, chociaż nieraz więcej trzeba. Tyle ze mnie masz radości, ile zdołam wyrwać z nieba. Szukam szczęścia na księżycu, w pełnię wątpię coraz częściej, lecz gdy nocą okna, które świat przede mną zamknął, możesz w górze mnie napotkać. Jestem srebrnym lunonautą. Mariusz Lubomski, u nas jako lunonauta dzisiaj, a jak panowie przed chwilą mi powiedzieli, kiedyś też się ściskał w ramach akcji. Wielkie ściskawy 2002, o ile pamiętam. Jeszcze być może są ślady tego ściskania się z Mariuszem. W psychice na pewno. Słuchajcie, wróćmy, bo to jest właściwie główny powód naszego spotkania. Ukazała się płyta z archiwalnymi nagraniami Kompanii Satyrycznej M3, no bo jak sami na początku powiedzieliście, od kilkunastu lat już nie istnieje Kompania Satyryczna M3, czyli... 15 lat, dokładnie. Premiera płyty z materiałami formacji, która nie istnieje od 15 lat. Wy mieliście takich parę ulubionych form, z tego co ja przynajmniej pamiętam, z tego co do mnie docierało. Tak, były sensacyjne materiały, to była ulubiona wasza zabawa. Mhm. Historyczne tematy się dosyć często pojawiały. Odmęty historii, tak. Tak, myśmy nawiązywali bardzo często do tego, co wówczas było popularne w telewizji. Mieliśmy taki talk show kropka nad Z. Nad Z. Nad, nie, nie, na Z. Kropka Z. Z. Z, tak. Mieliśmy Studio do Wiary. To był wtedy taki czas różnych programów telewizyjnych o jakichś koniec zjawiskach wieku, nadprzyrodzonych. Cóż tam jeszcze? Tatr Show oczywiście. Tak, Tadeusz Wierusz. Czas różnych nie zawsze inteligentnych talk showów. Nasz też nie był inteligentny, ale... No ale rzeczywiście, że był inteligentny, niezwykle błyskotliwy. Zabawny. Także rzeczywiście bardzo często nawiązywaliśmy do tego, co można było obejrzeć w telewizji. Na przykład po pierwszych Fryderykach, czy nie, po Fryderykach z Agnieszką Chylińską stworzyliśmy Stanisławy, naszą własną nagrodę, które imię dostały od ówcześnie narodzonego syna szefa piwnicy podaniowej, aniołem, w którym wasza grupa bardzo często działała. I tam rozdawaliśmy bardzo różne nagrody, na przykład najlepszy Zbigniew Zamachowski. Albo... Ciekaw jestem, kto dostał. Eleni chyba, tak? Chyba tak. Chyba tak, dokładnie. Tak. W tej turze Eleni. Tak. Tak, potem wydaliśmy to również w wersji scenicznej. I tam zespół Super Mega Sexy Boys wygrał w kategorii najlepsza Agnieszka Chylińska, ile się pamięta. A właśnie, Super Mega Sexy Boys. A jak tutaj z działaniami muzycznymi? Bo tego nie zauważyłem. Nie, piosenki nie robiliście? Nie, piosenek jakoś nigdy się nie odważyliśmy. Uważaliśmy, że i tak nadszarpnęliśmy dobroć psychikę twórcy tłumów. I psychikę tłumów. I pewnie być może, gdyby się grupa nie rozpadła, to być może poszlibyśmy w piosenkę, więc może dobrze się stało, że jednak każdy znaczy, z nas... nagraliśmy listę przębojów, takie coś, ale to raczej nie piosenki powinno być... stadionowej. Tak, piosenkę stadionową też tak, ale to nie powinno być chyba upubliczniane. Znaczy ja chciałem wspomnieć o jednej z rzeczy, która myślę, że była dla nas bardzo ważna, bo byliśmy prawie, że pierwsi w Polsce, o ile nie pierwsi. Założyliśmy portal humoria.pl, który był pierwszym portalem satyrycznym w tym kraju. Ale problem polegał na tym, że jeszcze wtedy nikt w Polsce nie miał internetu i może to nieco no, ograniczyło jego rozwój. Trochę rzeczy zrobiliśmy za szybko, no ale tak było fajnie, no generalnie tutaj nie ma co narzekać. Była to rzeczywiście świetna zabawa i mówię, dzisiaj wielu z nas robi różne, często śmiertelnie poważne bardzo rzeczy, poważne rzeczy i fajnie wrócić między innymi dzięki tej płycie. Ta płyta jest właśnie po to, żeby pamiętać o tym, jak było fajnie, tak? Bo to rozumiem, tak, że tylko sentymentalna dokładnie, rzecz. Tak, dokładnie po to i po nic więcej. Znaczy, ja akurat troszeczkę więcej w tej płycie widzę, bo wydaje mi się, że te rzeczy, które wtedy zrealizowaliśmy, są po prostu fajne i mogą dać wielu ludziom trochę oddechu, trochę uśmiechu i chyba właściwie generalnie o to chodzi. W ogóle w całej naszej działalności chodziło o to, żeby dać innym ludziom trochę uśmiechu. A wiem, to brzmi patetycznie. Oprócz tego my się strasznie zaprzyjaźniliśmy wtedy i ta nasza przyjaźń w grupie i wokół grupy trwa do dziś. Niesamowite. Musiałem przyjechać. Poważnie zrobiło i sentymentalnie. Musiałem przyjechać do Trójki, żeby od niego usłyszeć takie wyznanie. Znak, że trzeba kończyć, jak się tak poważnie. Coś tak czuję. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję tym bardziej, że proszę państwa, to jest naprawdę poświęcenie gości, którzy przyjechali z Torunia, pogadali, teraz wsiądą w samochód strasznie i do Torunia padało. Wracą. Ja jeszcze chciałbym jeszcze raz Nacha pozdrowić, Michała, bo Nadia się dzisiaj urodziła. Też pomachać Pawłowi Jaworskiemu, Krzysiowi Rybce i wszystkim, którzy tworzyli z nami dawno, dawno, dawno temu. Tak. Kompanię w dawnych czasach, kiedy to nad rzeką Wisłą i tak dalej. Tak. Bardzo wam dziękuję. Jarek Jaworski i Marcin Czyżniewski, czyli część kompanii satyrycznej M3. A my mamy dla państwa oczywiście w upominku parę egzemplarzy. To jest taka płyta, której nie będzie można dostać w dobrych sklepach muzycznych na terenie całego kraju, bo ona jest tylko dla zaprzyjaźnionych tak naprawdę słuchaczy wydana. No a za takich państwa uważamy, to proszę teraz dzwonić 22 i 7 trójek i tam... Parę egzemplarzy jest dla państwa. Jakbyście, przepraszam, państwo chcieli potem te płyty zwrócić, to można dzwonić pod ten sam. Tak. Bardzo wam dziękuję. No i jeszcze kompania satyryczna M3 w jednym utworze, a potem zaśpiewają Cześci jak łza. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Wielkie wydarzenia sportowe, które was ominęły. Wspaniałe zawody, w których nigdy nie braliście udziału. Krótko powiedziawszy, czas na powtórkę ze sportu.

To Czyści jak łza z Olsztyna w utworze Niezłomni, a wcześniej kompania satyryczna M3 z Torunia, która u nas dzisiaj wystąpiła w roli głównej. Jeszcze raz Państwu przypomnę, mamy kilka egzemplarzy płyty kompanii satyrycznej M3 w upominku dla Państwa, 22 i 7 trójek, tamte płyty rozdajemy. A na zakończenie dzisiejszego wydania Powtórku wracamy zgodnie z zapowiedzią do takiej kłopotliwej tematyki zdrady w utworach satyrycznych, na szczęście, czyli na wesoło. Najpierw Jeszcze cię nie zdradziłam. To słuchowisko autorstwa Marii Czubaszek, w którym wystąpią Irena Kwiatkowska, Bohdan Łazuka i Wojciech Pokora, a później jeszcze Maja Sikorowska zaśpiewa piosenkę Jeśli mnie kiedyś zdradzisz. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrej nocy. Słucham. Nie wiem, czy dobrze dzwonię. Obawiam się, że źle. Bo ja nie mam telefonu, niestety. Ach, to ja nie wiedziałam. Przepraszam. Drobiazg. Ale skoro pani już zadzwoniła, to można wiedzieć, o co chodzi? Nie, wolałabym nie przez telefon. Mieszkam obok, może pan wpadnie? Może wpadnę. Powiedzmy za pół godziny? Za pół godziny nie zdąży. No więc za kwadrans? To już prędzej. A w takim razie za 10 minut, zgoda? W porządku. Będę za 5 minut. No nareszcie, dlaczego pan nie dzwoni? No bo nie mam telefonu, ja mówiłem już. A rzeczywiście, no proszę, proszę, niech pan wejdzie. To jest mój siostrzeniec. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No więc zadzwoniłam, ponieważ... Przepraszam, co pan ma za uchem? Przecież widzisz, koperek. No więc zadzwoniłam do pana. Przepraszam, ale po co ten koperek? Uspokój się z tym koperkiem, co się to obchodzi. Widocznie ma pan jakiś powód. Przecież bez powodu nikt nie chodzi z koperkiem za uchem. Więc zadzwoniłam do pana, ponieważ... Chwileczkę, może napije się pan kawy? Dziękuję, ale nie. Jestem samochodem, niestety. A, to nie namawiamy. No więc... Bardzo przepraszam, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego pan nie może kawy. Bo pan jest samochodem, przecież słyszałeś. Słyszałem. No więc zadzwoni... Ale dlaczego, będąc samochodem, nie może pan napić się kawy? Bo w zeszłym miesiącu, proszę pana, przez kawę omal nie straciłem prawa jazdy, niestety. I od tej pory, proszę pana, koniec z kawą. No tak, no więc nie namawiaj pana. Tak, a teraz chciałam właśnie wyjaśnić... Przepraszam, ale ja tego nie mogę zrozumieć, żeby przez kawę... Słuchaj, jeśli w tej chwili nie skończysz z tą kawą, to nigdy niczego nie wyjaśnimy. Nigdy. Tak. Co my właściwie mamy wyjaśnić? No to więc właśnie, chcemy wyjaśnić. Chwileczkę. Tak. Chwileczkę, akurat zapomniałam. A, już wiem. To jak to było z tą kawą? No więc, proszę państwa, zaprosiłem kiedyś znajomą na kawę. A ponieważ w domu nie było ani kropli alkoholu, pojechałem do delikatesów. Samochodem. I po drodze zatrzymał mnie milicjant. No proszę. Dlaczego pana zatrzymał? Bo jechałem za szybko i trąbiłem. Słyszysz, zawsze ci mówię, żebyś w mieście nie trąbił. Przecież ja nie mam samochodu. No więc tym bardziej nie powinieneś trąbić. To, ale zresztą nie waży. No i co dalej? No i mało brakowało, a straciłbym prawo jazdy. Mimo, że skończyłem prawo. Brawo! Prawo. Zaraz. Po pierwsze, co ma skończenie prawa do prawa jazdy? Nic właściwie. Po prostu taki zbieg okoliczności. Tak, czy inaczej, nie straciłby pan prawa jazdy przez kawę. Ja wiem. No więc może napije się pan kawy? Niestety, ale nie mogę. Dlaczego? Bo jestem samochodem. No to co? To, że przez kawę omal nie stracił pan kiedyś prawa jazdy, przecież słyszałeś. Nie przez kawę. Pozornie. O. Pozornie. Bo gdybym nie zaprosił wtedy znajomej na kawę, nie byłoby sprawy. Jasne! I skończ wreszcie z tą kawą. Naprawdę niczego nie wyjaśnimy. Otóż proszę pana, zadzwoniłam do pana, tak, ponieważ mamy do pana pewną sprawę. Ja wiem. A domyśla się pan, co to za sprawa? Nie. Ale pewnie pana interesuje. Nie. Ale, przepraszam, można zadzwonić? Oczywiście. Telefon jest w piwnicy. Telefon w piwnicy. To jest pomysł. Prawda? Sama to wymyśliła. Przecież to zupełnie bez sensu. Prawda? Sama... Dlaczego bez sensu? Bo mieszka ciocia na 5. piętrze. Ale za to bez windy. No właśnie, więc jeśli ktoś zadzwoni, trzeba schodzić 5 pięter. O to chodzi, że nie trzeba. Po prostu w ogóle nie słychać, kiedy telefon dzwoni. W takim razie nie rozumiem, po co cioci telefon? Jak to po co? A jeśli ktoś będzie miał do mnie jakąś ważną sprawę i zechce zadzwonić? No jasne, jasne, bez telefonu, proszę pana, szalona niewygoda. No tak. Niestety, tak. Mogę prosić o klucz od piwnicy? No, oczywiście, proszę. Zaraz wracam. Tak. Okropnie się zachowujesz. Za to ciocia jest cudowna. Ja wiem, wszyscy mi to mówią. Tak, ale proszę zrozumieć. Jest to dla mnie bardzo ważna sprawa. Muszę to wreszcie wyjaśnić. No więc wyjaśnimy. Ale co mamy wyjaśnić? Jak to co? Przecież od tygodnia cioci tłumaczę. Czy ciocia nie słucha, co się do cioci mówi? Nie, bo ty szalenie nudno opowiadasz. Nudno. Czy ciocia nie rozumie, że chodzi o mnie i o Hortensję? Że ja ją kocham? No, każdy kogoś kiedyś kochał i przestał. Ale ja nigdy nie przestanę. Tak się tylko mówi. Ale nie denerwuj się. Wszystko dzisiaj wyjaśnimy. No. Tylko przypomnij mi, o co chodzi. No więc chodzi o to... Znalazł pan ten telefon? Oczywiście, oczywiście. Ale nie wiem, czy... Pani zauważyła, że w piwnicy zagnieździły się strusie. Afgańskie zresztą. A, no to już dawno. Ale są zupełnie niegroźne. To gatunek wymarły 100 lat temu. Czytałam w encyklopedii. Skoro wymarły, to jak mogły się zagnieździć? Przecież to jest niemożliwe. Niemożliwe, ale prawdziwe. Zresztą może te strusie nie wiedzą, że są gatunkiem wymarłym. Trudno wymagać, żeby czytały encyklopedię. Jasne, no. Jasne. To ja już chyba sobie... Pójdę. Jak to? Jak to? Przecież mamy wyjaśnić. No właśnie, skoro pan do nas wpadł, to może przy okazji... Ale o co właściwie chodzi? O to, że... Zresztą powiem krótko. Kocham Hortensję. A pan? Bubę. Co Bubę? Kocham chwilowo Bubę. A ja Teodora. No to co? Nic, ale zrozumiałam, że mówimy, kto kogo kocha po prostu. Ciocia niczego nie rozumie. Chodzi o mnie, Hortensję i o pana. No więc, jak już powiedziałem, kocham Hortensję, a pan? Pan kocha chwilowo Bubę, przecież słyszałeś. A Hortensja? Prowadzi wóz. No, tak przypuszczałam. Chwileczkę, jaki wóz? Tego akurat nie wiem. Ale skąd panu przyszedł do głowy jakiś wóz? Z piosenki. Tak było. Prowadzi wóz Hortensja. A tak, pan ma rację. To tak było, prowadzi wóz Hortensja. Jeśli w tej chwili nie przestaniecie, wychodzę. No dobrze, tylko weź klucze. No, pan niech śpiewa, a ja posłucham. Ja oszaleję. Więc ja będę pierwszym głosem, a pani drugim. Nie, broń Boże, ja nie mam drugiego głosu. Ja oszaleję. Dobrze, tylko weź klucze. Przepraszam cię, ale o co ci właściwie chodzi? O to, że kocham Hortensję, a pan się z nią spotyka. To by pan dosyć ciekawy, bo ja osobiście nie znam żadnej Hortensji, niestety. Nie zna pan Hortensji? Nic właśnie. A Hortensja zna pana? Nic właśnie. No więc jest gorzej niż przypuszczałam, cieszę się. Chwileczkę, dla kogo gorzej? No dla ciebie, cieszę się. Każdy by się cieszył. Nic już tego nie rozumiem. Dlaczego jest gorzej? Zastanów się, skoro tak jak podejrzewasz, Hortensja spotyka się z panem. A my się w ogóle nie znamy. I dlatego jest właśnie gorzej niż przypuszczałam. No bo skoro jego narzeczona spotyka się z mężczyzną, którego osobiście nie zna, to co robi ze znajomymi? Chwileczkę. A może to nie jest pan? Pod jaki numer ciocia dzwoniła? Nieważne. Jak to nieważne? Przecież znam tylko numer telefonu tego mężczyzny, z którym Hortensja... No więc, jeśli pomyliła ciocia numer... Ale nie, nieważne, bo pan w ogóle nie ma telefonu. Cieszysz się? Ale właśnie dzisiaj złożyłem podanie. Chwileczkę, skoro pan nie ma jeszcze telefonu, to jak ciocia mogła do pana zadzwonić? A skąd mogłam wiedzieć, że pan nie ma telefonu? Zastanów się. Przecież gdybym wiedziała, to bym nie dzwoniła, nie jestem dzieckiem. Ja naprawdę oszaleję. No dobrze, tylko weź klucz. Zaraz, chwileczkę, zaraz. Wiecie, nad czym ja się zastanawiam? Nic właśnie. Skoro mamy tylko numer telefonu tego pana... z którym Hortensja cię zdradza. Tak? A ja zadzwoniłam do pana, a pan nie ma jeszcze telefonu. No i co z tego? O, jeszcze nie wiem, ale coś z tego musi wynikać. No więc jeszcze raz, jeżeli Hortensja zdradza cię z panem, którego znasz telefon, tak? A zadzwoniłam do pana, a pan nie ma jeszcze telefonu, tak? To znaczy, że Hortensja cię nie zdradziła. Nie! Cieszy się? Każdy by się cieszył, niestety. Ja nic z tego nie rozumiem. Ja też cieszę się. Każdy by się cieszył, niestety. Jeśli mnie kiedyś zdradzisz, pamiętaj, musi być lepsza. I niech cię poprowadzi do słońca i powietrza. Niech ci pokaże świat. Do pustej ściany nie będę żalić się nikomu, winem obmyję wszystkie rany, sztandar bojowy wnet rozwinę, pieśni zanudzę swej kawałek, więc przytul mocno tę dziewczynę, jak mnie nie przytulałeś.